ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. د عمر بن خطاب رضی الله عنه د زندگی باز احوال بیان دل شي غاز موږ د پاره مشعل راه ده د اقتداء او د تابعداري واقعات دي چې موږ مؤمنان دای تابعداري وکړو. دا عمر رضانو د مناقب او دغه صفاتونه یو صفت داده دا حدیث په کتابونو کې او د سیرت په کتابونو کې راځي آیتا موافقات و موافقات عمریه. موافقات عمری معنی داده عمر رضانو بازی رای ورکړي دي خبر اکڑی دا اللہ تعالی دا اے مطابق قرآن را لے گره دا دا درائی موافقت اکڑی دا اللہ سبحانه و تعالی دا عمر رضی اللہ عنہ رای خوخ شوی دا دا خبر خوخ دا مشوری خوخ شوی دا قسم واقعات اہل علم شماری لی دی چاک سلیری شو دا شلو نوالتر سلیری شو پر شماری لی چې بعضی دغه وړي وړي خبرې دي او بعضی مهم واقعات دي. یو دا غنه داوا عمر رضی الله عنه فرمایي وافقت ربي في ثلاث پدري خبرو کې ما د الله سبحانه و تعالی موافقت کړی ده. دا ادبی عبارت ده چې نو ان شاء الله ما سره موافقت کړی وای چې ما د خپل الله سره موافقت کړی یعنی ما یو خبره کړی دا الله سبحانه و تعالی دایم مطابق حکم را لګره دین اوس ما خبره دا الله دا حکم موافق کړی درې یو خبره ما دا وکړلا چې یا رسول الله دا مقام ابراهیمی د دې په خوا کې د ورکه زمونږ په کار سره طواف کی دا طواف نه بعد او دروازه کاته د مقام ابراهیمی په خوا کې کول نو نبی صلی الله علیه وسلم یو کار نه کاو په خپل راایا تر سوچ وهب نه وا الله رب عزت وی وه راولې غلا او دا حکم یو چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلا مقام ابراهیمی خوا کې مونږ وکړي چې په یاد کې به د نوري فیدیم دی خو یو معنا به کې دادا چې هغه کم کانه ده ابراهیم علیه السلام په ودرې دل او دا غږ خو اثر وکي دی په دغه ځای کې تاسو دره کاته موږ کوي دا سنت عمل چې دا دره کاته په دغه ځای کې وکړې شي کله چې په مسجد حرام کې رش ډیر نه وي چې رش کړی دی په بل ځای کې کولې شي مقام ابراهیمی به ټول مسجد حرام ته وایي چې مسجد نه بهر وته په حرام کې دوه که هم کولې شي بهر کور کې هم کولې شي والله عزت د دې زما درایه مطابق دا آیت راولې چې مقام ابراهیمی صدره کاته دی وشه دویم ما دا خبره وکړه چې رسول الله يدخل على اهلك البر والفاجر سب بیانته نکان خلکم راځي او بزانم راځي او دنه کور سره نوځي نو کچرته ته حکم وکي چې دا د پردي انتظام وشي نو کبې ستادي کور ته درڅو نه راځي عمر رضانو غیرتی انسان زکه د ذکر کاوه نبی صلی الله علیه وسلم داغه نه زیات غیرتی دی او هغه د الله د امر تابع دی کول غیرت دې ډیرو په خپل راي باندې باندې او کار نه کاوه فلو امرت نساءك ان يحتجبن ببيان امر وكغه په پرده وکي نبی صلی الله علیه وسلم به دا کار نه کاوه کور ته به دا غار څوک راته مشهور دنه به خلق را نه واتل په دې کې الله سبحانه و تعالی د حجاب آیاتونه راولېګل په سورته احزاب کې و اذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب کله چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیانو نه څواړی یو مسلې ته پوس کوي یا یو شی واړی چې کور کې پروتي نو تاسو د پردینه اخا او تواز کوي چې مونږ ته دغه درې په کار دا او یادا کاشه په کار دا او یادا فلان کې شه په کار دا درو باسي الله رب عزت امر وکړ ذالک اظهر لقلوبکم وقلوبهن د دې چې دادا چې تاسو زغونه مون پاک یو دایز مون پاک ځکه چې د پردې زنانه باندې شي نظر نه لګي زوی پاک خو چې نظر دی ولګي دا ضربه دي خیرین شي چې په بل ولګي د خپل ځخ خیرین شي چې په بل ولګي څه خیرین شي اگر کدا ناصافي نظر وي نظر الفجائی ناصافي نظر باندې الله بندگان نه راګيري او سو ته نه وای لیکن به هم څه له ضرر ور کوي د انسان زړه چې دی مایلتي توجه د سړي بل طرف ته بوزي فکر د سړي خرابوي نو د زړه غت طهارت تاسو کې چې کم تسکیه وکړ دا کم پاکي هغه پورا نه حاصلي نل ارو عزت د بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر عزت کی چې دایي ونه پاکول پکار دي چې دایي نظر به تاسو نه لګي استاد باغوا د نور زانه مبارکي شریعت کې به الګا ازادي ډیر راغله په نسبت د بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم زګه دایي عزت ډیر ځاګه مين دي د مور په شان عزت دي په دی وجه پردیم سخت وا او د نور انسانانو پرده کې لګ بنجایښین راغلي دي تفصيلات فکر راغلي دي نذا حکم الله تعالی راولګو عمر رضی الله عنه خوشاله شه چې دا ډېر کړی حکم راولګل شه درې مزه خبره ما کړو د وساره او د بدر باره کې چې بدر کې کله یو قیدین ونیول شو نبی صلی الله علیه وسلم د مرګورو سره مشوره وکړه چې دې څه کول پکار ابو بکر صدیق مشوره ورکړه یا رسول الله دا خپل خپلوان دی پری بیجو او فدیه به تیوالو فدیه باندې به jihad وکړو او دی خلق کله الله دی ایمان توفیق ورکی دا هغه پر کی شفقت او رحمت او رقت هغه باندې غالب وو عمر رضی الله عنه مشوره ورکړه چې رسول الله دا کافر دی وجلی په کار دی چې الله سبحانه و تعالی ته موږ دا خپل د زړه دا کیفیت ورکار کړو چې الله ستاسو لپاره موږ د خپلوانو سم دښمنی لرو موږ تاسو دونه چې د دوستی ده چې د خپلوان رعایت هم نکړو الله ده پار سخت سره اشدهم فی امر الله عمر دا وجل غواړي او د شي عام خلق دی نه وجني عجل زانو العقیل ورکا چمړي کی د خپل رور به مړږي مال پلان کې ماما او کاکا مې د غره لړه کې زی مړکم او ابو بکر صدیق له پلان کې ورکا هغه هغه مړکی خپل پروان چې رب العالمین ته د خپل محبت مونږه خاره کو چې الله د خپل ولی د عزیز ولی له ځونه د لمنګ نه کو استاد حکم په خلاف کې عزیز ولی ته موږ نه ګورو خپل ولی دا کمال ایمان ده چې د خپل ولی له ځ باندې کې د قام باندې کې د په باطل کې باندې کې اس په حق کې کول په کار دي لیکن په باطل کې به دې له ځ نه شایته چې کله هغه په باطل روان یو سره پښتون دی خو ګمرا دی نو د څه باندې کې چې دا پښتانه دی موږ هم پښتانه یې زیږې د پښتنو مرګري شو دا شنه دا د شریعت خلاف ده چې پښتون ګمراه دی غزم دښمن دی که پنجابی نه کومه سره دی غزم روړ دی عرب دی که عجم چې دین په کې دا زموږ د اسلام د غشنې حکم کوي نبی صلی الله علیه وسلم دا ډول مشورې واورې دلې یو به دې تر ته مایل شه د ابوبکر صدیق دی مشورې ته چې دا باندې باندې عملو الله سبحانه وتعالى آياتنا راولي غلا دوشبي فدي ننرزكي ما خام كي دايتنا أغالا تسبال بيدا واقعب كرالا الله سبحانه وتعالى فرمال جماع كان لنبينا يكون له أسرع حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة د نبی رسول الله پر دانه دي پکار چې قیدان وساتي دا وجل پکار پکار دا واچ دا تاسو وجل وي وسو سم دي فيديا قصته دا وشي واج نه ما حکم دا جنازو شي سار لا او عمل ما خطاب وي زرا له نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر دواله وجه کې نشو جړلې ماویر یا رسول الله کې چرتا سواقعي او مالو کې جرا له زمون سو جړل ما خبر کړی او کرانه را نستاسو دا جواد واجنه و غمجن شم وی دا قیدین پا بارکی چی دی مرگرو کما مشوره ورکڑی و دا فی دی دا اخستلو نا اللہ رب عزت ما تا عذاب دا دیو پیش که کستا دا مرگریز عذابو ما ادنا من ها ذه شجره دا دیونه نزدی یونه دی اشاره وکلا دا دیونه نزدی عذاب اللہ ما دیوه چی دغت دروانی بی بیت اللہ سبحانه وتعالی اقبل عذاب واپس که نو الله رب العالمین د دې عمر می خطاب دارا یو خوخه شهره فدیدی په سلو شي دا کافر وجل پکا دی دې سره محبت چکل دې غلیظ کافرین په ایبانه شفقت او رحمت هم بیان دی پکا چې سخت کافرین نور په اسلام کې خو رحم دی او شفقت دی خدایي لپاره دا مخکنی مشوره کښل چې سره ګډیر ایمان راوړو غالبا به کې مؤمنان شروع الله تعالی جنت ته بوتل کوم شي یو کفر کې بتلی دا دا عید فار اللہ تعالی و فی ادم قرار کرده و حکیم ذات ده ندو عمر و جان در آئی مطابق اللہ دا حکم راولی چه دا وجل پکار دی دا اللہ دا پارا غیرت پکارو ویا که دا آغا ابو بکر صدیق و دا آغا صحابو اجتحاد او رایا خطاوا او دا عمر رضا رایا پا دیجا که ثوابا لیکن عمل دا ابو بکر صدیق پا رایا بانی وکڑی شو اللہ تعالی دا غیم مطابق حکم بیا نازل که پا اغا رایا کم دن پتی و کمال پروتو صدرم دا واقعا و چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ایپا عبداللہ ابن عبی ابن سلول بانی منز کهو مشعور واقعا مخی منویلی و جنازه بکوالا نو زواره له مولا رسول الله دا خو منافق دی ګوره پلان کې ورته باندې خبره نه وکړي اسلام په ډټو کې کړي وي هغه ځکه دا خبره نه وکړي زه شروع شوم د داغه قبیح قبیح صفات هغه بد اخلاق مولا ذکر کول او سره چې کله مړ شي داغه صفاتونه بیرسته ژوندۍ خلک ذکر کوي دا سره کوي کبه دا مله سره خلک وړي ظالم قاتل مشرک او چې کومه سره خلک یې نیک صفات بیانې مولا دا بد صفات بیان ول چې نبی رسول الله ورسته چې جنازه کوونه کې دیتم د الله لپاره غیرت وایي یو منافق ودی وبسلې شي یو سره منافق دی او د الله رسول ته دعاګانې کوي چې په الله باندې بشي او څه په اسلام دشمنو دا یو مؤمن له بده غیرت وایي لکه څنګه چې موسی علیه السلام له غیرت ورغلی چې الله دې فرعون له ایمان توفیق هم ورکاو دا مسلمان نشي نو کبې موسی علیه السلام په اخره کې دا خبره کړو سورۃ یونس کې راځي دا دعا یې کړو چې الله دا فرعون مو مسلمان او دله ایمان توفیق مو ورکاو خیری و توقف آخر ہے کسی که غلیظ کافر و سخت و بدعمل و متکبر و جبار و ندی صالح انسان و تا خیری و اقلد ندام یو غیرت ددری زر نبی علیہ السلام بسوار رن آغام آتیو چه اخیر آن دیا عمر روز تشا انی قد خجر تو مال اللہ اختیار را کرده فاختر تو بس دالا رماغ را کرده ما تا بدی که فیدخ کرده کی اللہ ما تبید دی کاویاز اللہ بکنه ولا غاڑ ام زین بکمه کما که پته ولګی چې الله یې په سل کرت یا په 200 یا په 300 باندې بشي نو ما بوله هغه مره بخان طلب کړي وې خو دومره ده چې الله یې سم نه به کیو دي کې ما ته وېدا کړی کی حاصل له حدیث دا نبی صلی الله علیه وسلم چې جنازه وکړه نو نسبی به دې آیتن الله راولګل چې ولا تصلي علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره منافق سره چې کله مل شي جنازه وکړه نه کې او په قبر به دعا نه کې لکه دا رسول الله صم طریقه وا په مړو مؤمنانو جنازه به په قبر د پاسه دعا الله تعالی دې دروازه نه منه وکړه چې په منافق شړي باندې به جنازه نه کې او دا قبر ته به دعا هم نه کې ځکه د الله دشمن دی دی کفرو بالله و ماتو هم فاسقون دی نو پا دی حالت کی پا دی بانی دا جنازم ندا جائز و دعا پی ندا جائز دا کفر او دا فسق حالت کی مرد دا دیات نمانگ تا دانا خیدارا وزی چه ارا غصو چه منگ پا منافقت بانی وینو اسلام پا چه خبری که اسلام پا رتوکی که اسلام یا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سی که یا دا صحابو پا سی که دی دن پا رتوکی که دا بدگر یا من نکی دا بلماز دا من پریدی لگی دا یا دسی دهریو تا مائل لیا کافرو تا مائل لیا یا دا انگریزانو مرگره دا دسی وامثالو ظالم دسی روبا جنازه جایس ندا اللہ دا فارب غیرت پی که دا کفر مرگره و اللہ کی جنازه پی وکم دا با دا کفار تایید کهو جنازه پی نکم دا دا کافر مرگره دا پی نکم آقا طرف کو خیو دا غیو کامیبی کو خیو دا با جنازه نکم دا اللہ دا فارب دا جنازه پری دیتا غیرت وی مومن بنده با غیرتی وی عمر رضوان کې دا غیره ډیر زیات او دا دې ته تشدد موای دا تشدد څه کار دی دا به کار نه دی تشدد بیزی هغه جایز نه دی چې ته غلو فی دین وای هغه نه راو نو دا الله لپاره یو باطل باندې سختې دل دا کمال لای نو الله به زته زما دا راي مطابق اته نازل کړو چې ما به ډیر تعجب وکړ چې ما دا دونه جرأت ولې کاو په نبی رسول الله الله رسول کې پوي او ما د دې لپاره به زستا عملونه موکړو ډیر نیک نیک کارونه موکړو د دې لپاره چې الله تعالی ما ته په دې باندې په کار نشي چرته شرطه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې راځه دا مشوره دی ویلي ورکواله په دې خپل مشوره باندې به زستا یې دل موای لیکن د الله لپاره دا مشوره ورکوله چې رسول الله بده جنازه مکو جنازه لا یکنه ده دا عمر بن خطاب د موافقات نه ده چې د الله د حکم د دغه رائے مطابق نازل شوی پنځمو اسما سره کې داوا چې دا شراب الله حرام کې خو به شراب پاوله کې جهیزو مباح او د عربو عادت د شیلو کې د چوپ شانه به اسکل اروسته نه الله رب سم د سمنه ونه کله په کلار کلارې ته منه وکړه لکه دا الله په شریعت کې حکمتونه دي څنګه ډېر زيات نو شرابونه په خلکو اسکل دا به ماته بدی کاره کېدا نو ما الله نه دعا کوله پر چې الله دا ایست منه کړ حرام یې کدا په مونږ باندې نالا رضیت لاولی که دا آیت راولی که چی انما الخمر والمیسر اللہ رب عزت دا خمر و دا شراب بارا که صورت بکره که چکم آیت راولی که و اثمه ما اکبر من نفع ما آیت راولی که اسألونک عنی الخمر والمیسر والا آیت پا دی آیت که اللہ داو فرمائل چی دی شراب که نقصانات پیدا کیږي دي خپل په الحال حرام نه دي په نقصانات دي پیدا کیږي عقل من خلق به ځان ساتي په حرام نه کړل اسی عیب ولا بیان کوي دي نه نقصانات پیدا کیږي به ماوی چې اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا الله دا شراب بارکه واضح بیان راولل الله رب عزت دا حکم راولل کې په سورته نساء کې چې د منځو وخت کې مس کې لا تقربوا الصلاه وانتم سکارى د منځو په ټیم کې شراب مس کې حتا تعلم ما تقولون شي په خپل خبره کويږي الله په منځو ودريږي سره په منځو ودريږي په ځان کويږي نه په منځو په معنا نه کويږي د منځو په مطلب نه کويږي چې څه چاته ودريږي مولي ودريږي مدا څه کوم دا خو سمون نه دی دا خاص وخت ازای کولی منځو دې توای چې سره الله ته ودريږي په ځان کويږي د دې جن علماء دا معلومه کړی دا چې په خوب کې منځ مکو دا خوب حالت کې نو دا هم معلومی چې سره د منځو په مطلب نه کويږي په معنا باندې په مطلب باندې خوشوب کې نه پیدا کیږي دا په دې کې دام د دې لکه نشه ته د شیله کده نشه په حالت کې ولاړ پسند نه پوي د دې د وجه نه د مانزه معنا باندې ځان پوي اګه چې تک مونږ وي چې الحمدلله زه څه هم پدې کې یا کنه عبادت کې څه هم اهدنا الصراط المستقيم دې څه هم الله نه څه جواړه په دې وجه باندې الله دا هڅه راوړي بے معلوم ہے اللہ دی کہ واضح بیان اللہ رستہ پر سورت مائدہ کی دا حکم راولے گا دا امر راولے گا ایمان والا اللہ تعالی خطاب کہ یا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوه اللہ فرمائے اللہ شراب جواری بتان تول تصویرون مصویرون او پدې غشو باندې قسمتونه معلومات الله اټري او باندونه چې بلی کې داخله دا ریشن پلیزي دا د شیطان عمل دې نه ځان وساتي دې لپاره چې کامیاب شي تاسو بیا داغی فیدیم بیان کرده چی ده دی شهین پا وجبان شیطان تاسو که دشمنی پیدا کی او ده اللہ ده ذکر ده منزه نماری و یسود دکم عن ذکر اللہ و اقام الصلاة فحالا انت منتهون صحابو طولی ویچه انتهانا انتهانا اللہ بس مقمن شو بس چی ده آیت نازل شو شراب ده مدینی پا گسو که خلقو وارا والا او کٹه ملماتی کرده یو صحابی ته پوښتنه کوي یا رسول الله زما کول کې شراب دي د اعتمادانو دي سرکټ جوړه کوم سرکټ جوړه شه به حلالي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه سرکم ته جوړه ویړه کله اعتمادانو شراب دي هم ناروا دي شرابو کې الله سبحانه و تعالی په لاسو کسانو لعنت ویل دا څوک دا شراب جوړي یو چا لپاره جوړول شي یو چا لپاره ستل شي څوک یې اخلي څوک یې باري اڅوک یې پیسې خوري اله اخر الحديث لس کسان نبی رسالت و سانتو شراب و بوارکی ملعون کلی دی پا دی بای لانت ویره نو کده چا شرابی هم تیه نشه کرتاوله اگر کدی تی مانانه دای بل حکم راوله یو رنجی وی ما تا غلام راگه نبی صلی اللہ سمرا علیه گلیو نا پا دشه تیم کرانگه چه زا دا غرمی قیلولی وقت و پروتو ما وانا سفیر بندران نواتا نظما بازاران دمونه وجود بدل چې زما خو کنه و چې غویني لکه مثلا فقیزان ورونه نه ورول زلن سړی چولې ودی دا ورونه ښکاره کی په دې خوب کې دا چې حالت د سړي کې جوړ شي کله لمنه د سړي وچته شیناو وګیا ښکاره کی او سړي راځه نو غواړي چې شاته د خپل ښکاره کی وای دې حالت کې څه وړي درو نو ما ویل چې الله تعالی په دې اوقات د خوب زمن کې کله دې باره کې یو حکم راولی گیو پابندی پی دی خلقو لگی نو خبئی اللہ سمدہ سوئی دا حکم پر صورت نور کی راولی گیو اللہ سبحانہ و تعالی دا حکم راولی گیو دو حکم نیدی دی بارکی شاگا منگو تا چول لو تا متوجہ کی دل پکار لی عام مومنان پر دی عمل امنک لک خلق پر عمل کی یو حکم دا دے چھ دا چاک کزی ارسو چھ دے پغیر دا پلی خزی دا کوٹے نا نور دا هر چا کوټه ته جوړ نه وځي کده مور دا کده پلاړ دا کده ورور دی او کثر دی او که ماما او کاکا په دوست دی چې دای کوټه ولا نه وځي او یا کوټه ته ورځي نو اجازه به هر وخت غواړي حتا تستأنس و تسلم علی اهلها الله فرمای اجازه به غواړي سلام باش السلام علیکم اسکو السلام علیکم تر دې چې پلاړ د خپل بچی په دروازه باندې هم نه شو نه وځل چاغه کوټه کې دنه ناشې کې خزه وسره دا کنهشت دا ضروري نه ده چې هغه به خزه ناشې خزه دې وسره نه ځان له ناشې کرے هم ته به نشو ورتل اجازه بغواړي او دا باندې چې زه پلاره مو دا مې زیږې هغه له دوه درجه چرته ور کوم چې زه به وسره لګي چې مو دې ژوند به اجازه غواړم مور وایي زه به د لور نه اجازه غواړم په ای باندې بس انده شنو ورنه وځم دا ډیر نفسونه دا نه برداشت کی دا خبره الله رب عزت امر ماتی په دی باغ دا الله حکم دی چې چا کو ورزی په اجازه باندې کوو بی اجازه ته چا کوټی ته نشین نه وته هر څوک چې دی په غیر د خپل خز نه چې خپل خز کو ورزی نای باندې اجازه وردا کوي دې ځکه کله یار دې ولې دې څه باک نه کوي لیکن به هم صحابه او عبد الله بن مسعود به دا احتیاط کاو چې خز په بد حالت باندې ویني نه نو ته خیبه کاو کله به چې بهر نه راځه دې لپاره چې هغه کده چې حالت کې ناس ته یا وی چې هغه بد غني زما نظر په هغه باندې نه چاغې ته هم یو احساس وشي خپل ځان برابر را برابر شي لیکن پای باندې ورته اخر دل روایت دي نو اچانه به اجازه وای دا یو قانون دی دویم قانون هغه دا دی چې یو شریف خپل وین زده او غلام یې ده او یا ماشومان دي چې بلوغ ته نه رسیدلي نو په هغه باندې دا قانون دی چې عام اوقات کې باندې اجازه نه غواړي هم دشي دي راځي خیر د مور کور ته د ماشوم بچی د لاسو کار دی ورسره د لاسو کار دی نه وځي را نه وځي خیر د ورور کور ته نه وځي دا جایز دی وینځنه نه وځي غلام د وینځو د غلامی نظام په خوا غوس نشته دی د کفارو ختم کړل دي او حدیثو کې دي چې په اخر زمانه کې به پیدا کیږي د غلامی نظام او د کفارو نه غلامان جوړول د الله غلامی نه کې پریږي د انسانانو غلامی وي دا غلامان او د وینځو حکم دا د شیل کړه محارم نه هر وخت نه وځي را نه وځي شي پاگی بانی صرف پابندی دری ٹیمونه کی چه دری ٹیمونه کی بتاسو دن نا دا د مور خپل کور ته نه ورځي او د سید کور ته نه ورځي او د ورور کور دی چاله درې ټیمونه کې سره پای پابند دي عام افاد کې ته اجازه ده بی اجازه ته راځي الله تعالی ول اجازه ورکړي بی اجازه ته تاسو رانه وته شي اوسو چنو کې ذکر شوی دی په دې درې ټیمونه کې من قبل صلاه الفجر د سار منځنه مخکې بن راځي من بعد صلاه العشاء د ماخستان نه بعد بن راځي وحين تضعون ثيابكم من الظهيره او غرمکه چې قیلوله خلقی غرمه ټیم کې وځي کېدل د عام مسلمانانو طریقه ده ځکه د تهجد او د عبادت او پابندینو دی وخت خو ته ضرورت راځي نو دا خبره مو بار بار کړو نو دې ټیم کې با وینزا غلام او کوټه بچي به هم اجازه غواړي هغه واړه بچي چې هغه سره هیڅ لري نه وکاله تو تر رسیدلې هغه به اجازه غواړي انده چې باندې نه رانه وي ولیک دا څو کال زنا کال دا لسو کال بچي دن رانه او جو په دیوا کې مور د مسلمان پرته ده او دوه خوب حالت کې دا او داګه د شاندام کار کی دای دې دل جایز نه دي نه دي ماشوم اخلاق به خراب شي وین ذکران نه وځي غلام رانه وځي نه دا یعنی به غټ نقصان پیدا کی دا رنګ کسړې پروتي چرته دا کسان پر رانه وځي نو نقصان پیدا کی کله کله سړی دا نه وایي چې ما سینې دې شو ګوینې زما وګدې شو ګوینې زما فخزه او اولون دې شوې دې د وژنه عمر رضی الله عنه دا حالت کیو ناوی دې جلل دې باره کې حکم چې دا زمنګ وینځي غلامان او دې کسران باندې پابندي ولګي نه الله تعالی په دې دې ټیمونو کې پابندي ولګاوه چې په دې دې ټیمونو کې بد دا ماشومان چې دا ماشومان حکم دې دی به هم اجازه غواړي نور عام اوقات کې دې نه غواړي خیر دې اور چې شړې دې کوم او تاسو په یو بل باندې وردا خلیګو یا ورور کړه بلار کړه مور کړه نهایي کې فعلا کل حال هر وخت به اجازه غواړي اجازت بغواړي که زنانه دنه موجوده ده که زنانه موجوده نه ده کداغه د وځ کېدو حالت دی اکنه ده یو سره ده چې خېخ ده د ماجګر ټیم مون ته فضل کېږي دا هیڅ ناصر دی او څو نو دي کې به به اجازت ته واړي ولی کې دي چې هغه د یو خبره کې مشروفي چې دا هغه سره نه غواړي چې تاسو ملاقات وکړي نه اجازه بغواړي کې اجازه درکو ور بشي کې اجازه نه واپس بشي له کمک کې ابو موسی شری حدیث د عمر رضی الله عنه کوم ویلو دا د ځکهول موږ له پکاره د مدير لپاره تکرارو چې موږ تاسو په کورونه کې به دي عملو صرف دا یو سیرت او لیدل فقط نه چې یو کیسه واوري د دې خبرو مطلب دا دی چې دا سره عملي کې به په دې چې د عمل کاونه لګون به دي سختيږي هر وخت به اجازه غواړي وي کوټه له جوړځي می اجازه به غواړي بل ورځي می اجازه به غواړي او د شړي ضرورتونه دي چې ډیر راځي د ګور کوړتا د شړي کوړتا و داخلي کې او دای کوټو ته ورنه وځي خو اجازه به غواړي الله حکم ده شه په دې کې تاته هم خیر دی دایر فارم خیر دی د ډیرو فتنو په سازون نه بدی باندې بچکیږي اخلاق دی حقیقي ایمان دی محفوظ کی عمر رضی الله تعالی عنہ د دې مطالبه او ک الله پاک دا حکم راوړل دي د موافقات عمریه و عمر رضی الله عنہ د شي نور مطالبین د الله تعالی نه کړی چې الله دا حکم او دا دغه مطابق الله تعالی حکم را لګیږي دا ولې بده شي کار کړی د عمر رضی الله عنہ د رائے مطابق آیتونه ولې نازلې ده وجذا وجد انسان د خواهش تابعدار نه وو سوچ د خواهشاتو خلاف کوي داغه ذهن داغه زړه غالبا د اسلام موافق د الله چې څنګه حکم دی د زړه ماشانتي او کله چې سره د خواهشاتو تابعدار نه د اسلام د بل شان ښکاره کوي چې دا مر الله ولې کړی دی د جنا نه موږ ولې منع کړی د غلا نه ولې منع کړی چې سره جنا وکړي دا په کانو باندې ولې ولې ځکه دې کافر فطرت خراب شوی دی نه دې ترې سخت بدګوري چې دا څه راځي کې ولی په دې درو باندې ولی ولی کې فریج د جناګانې کې کوي دا د اړین فطرت خراب ده کله دې زړه چرته جوړ شي چې راګه د جنا په قبیح شه دی او بد شه دی دا خو د بل چا د مور او د خور او د کلی بیزتی ده او هغه شهید به سخت درد رسي خپل په دغه سره کې راشي چې او دا شه دی والو لایق الله تعالی سنتوري به مقرر کړي د احمد کم اختیار کې به بد شي وي الله پر رحم کړي له سنتوري مقرر کړي چې زما کوته ما په دوسه وواو ما په درې سو درو باندې اوس ما د کدي او د لوب می زتی څنګه کوي به وتعاله فطرت چې لیکل جوړ شي به داسې شي نو عمر رضی الله عنه هغه سره چې د قایشات خلاف به کاو په دې وجه هر مسله د هغه بعد الله د حکم مطابق نازلې ده الله تعالی به چې کوم حکم را لګونه دا هغه د امر دا هغه د رائے مطابق راځي دا عمر رضی الله عنه واقعات ډیر زیات په مجتمع مدني کې هغه دی عمر رضی الله عنه انسان چې ادا د ټول صحابه او عادتو چې په دې ژوند کې به ډېر نیک عملونه جمع کول ځان لودا د عمل لپاره دا خبره ذکر کوم ځان استاسو ته دې ده چې په ژوند کې نیک عمل جمع کول هلکه دا ژوند خو کم دی دا خو له 50 کال دی بشپېتی یا بویا کال یو بدی کی چې موږ عمل کوو ډېر لکې دا شراجم کو نه چیان لري د دې عمل شراجم کو دا خو لګی دی الله تعالی ته سړی څه پېښ کول پکار دی چې ملش سړی عملي ختمي دا الله نبی فرمایلی دی زما ته نه ځمه قطعا هو عمله الا من ثلاث سړی چې ملش عملي ختمي دا عامه صحابه او عادت دا چې هغه بزان له صدقه جاریه پرې فضل اچره سم ملش ما ما به سرست او صدقه جاریه یعنی وقف یو شی وقف کول دی د پاره چې زمړې ما تاجر راځي چې میټر می کولاوی او اجر لیکل کیږي لیکل قیامت پورې هغه شی چې باقی دی طالب الله اجر درکوي هغه درې شی نه حدیث کې خدلې شی په دې درې کې وای کار وکړه کدا درې وړه درکې راځم کې دې شی ډېر به تر کدرې وانه چې دوه راځم که کدبنې نو یو خو خامہ هغه ځان له وکړې د پاره چې مرشي او استاد لپاره फायदा لګي مستمره چلیږي استاد لپاره خدا جذبه دامه چه چه ایمان ورسره دا جذبه دامه چه چه دا الله دا پارا خبال عمل کم گرنی بکار دا زان لدیره تو خاخرت تولل بکار دی دا دامه چه کار دی کدا رغبت ستاس شنین پویا شه چه ایمان کی کم زوری دا کدا رغبت دی پیدا شه چه رشته دا خو جمع بکار دا زان لدیره تو خا نمالومی چه ایمان در که دی پا خیرت بانده نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمای دریشه این سریتا دا مر نبادم پیدا ورکی صدقه جاریه یو صدقه جاریه ده صدقه جاریه دي ته وایي چې سره یو دسي یو شی وقف کی چې همیشه دا غنه خلک پیدا دي لکه مثال مسجد سره د الله رضا لپاره جوړ تر څو چې نیک عبادت کیږي دا مسجد یا رسول ته پیدا رسی مسجد کټول مسجد نشي جوړ نیم جوړ کا درې مې سره جوړ کا یو مرله په کې واخل هغه ځکه چې څوک مونږ نه کوي بس تا به اجر کی تر قیامت پورې دا څومره ډیره خبره ده د عربو خلک ګوره دا شسته جمعتون زمون په پاکستان کې جوړې لګي زمون د عجم به کم الله لري کرور پتین به راځي به الکه کم شسته باندې چې شرطه جمعات مونږ له جوړ شي الکه دا ته په دې پیسو سکه دا خوري کې څه وبې کې قبر دی وړي ځان سره پته په یو کرور روپې راواله کرور مراله باندې په لګو پیسو باندې کې یو لس لک راواله او شل لک راواله هغه جمعه جوړ کړه چې صدقه جاری دی وشي قبر ته چې څه وړل پکاله مسجد جوړول یو لار برابر یو ځکه پول ته ضرورت دی یو ځکه کوي کنسرو ته ضرورت دی ډیر پیسې باندې نه لګي لګي په لګي خسرو جدا پیا باقی دی او یو ناشنا وقف ده هم ده صحابه کړل اصلها اخستل د جهاد د لپاره تر څو جدا اصلها باقی وي الله رب عزت تعالی دا غیا چې درکې دی جهاد ثواب به لیکي چې هغه انسان والیو د کافر مقابله کې به استعمالیږي او صحیح ځای کې استعمالیږي دا مې ناشنا وقف ده کله کتابونه لکه دا د رښتینی حدیث کې ذکر شوی دی رښتینی جمله کې ذکر شوی صدقه جاریه ځان له کول پکار دی دویم علم ان ينتفع به د ځان رښت علم پرې ده علم چې نه پاتې شي دا غي صورت ده یو سره عالم دی شاګردان ته پاتې شي هغه به د دین کار کوي الله تعالی به د عالم لاجر ور کوي یو ښه کتاب یو لیکه فائدہ مند کتاب چې انسانان دا نه پیژني امام بخاری اوس کتاب لیکلی موږ ټول یې په دې مدرسو کې امام مسلم لیکلی د ترمذی ابو داود ابن ماجه دی محدثین لیکلی مفسرین او تفاسیر لیکلی دي او د شپ شراشه د مشکات لیکل شوی دی و مسدې کې اوس وکاله اوس خلک وای لګی دي سم راځي بل هغه سړي کې هغه په لګه خاري کړی دی د لږ ځان سره خاري لیکلی وي دا کتاب لیکلم یو ګران کار دی خو د الله رضا د پاره چیرې کار یو دا شی نه بګیندي په دغه کې ډیر مرزونه شته خو چې خالص د الله د پاره خلک دا علم نه پیدا کیږي سټی کتاب باندې لیکي بيزه کې تور بس وین راکایي اواسی مال ځای کې د دې کتابونو دی ورکوز دي شوی دي دا صحیح کتاب چې پیدا خلکو لور دا کتابونه یا د چا لپاره کتاب اخستل خپل ته امي جوړي کتاب نشي لیکل یو طالب العلم لا یا مدرسې لا یا مکتبې له کتاب والا چې خلک داینه پیدا کړي قرانونه واخلا تر څو چې غوي الله تعالی به تعالی کتاب ډیره موده پاتې کی 2000 کلم کتاب پاتې کی یو کتاب 2000 کاله پورې پاتې کیږي دیر کتابونه د سیدی چې هغه تابعین زمانه کې لري اوس مخطوطات د غیر اوځي هغه کاغذونه براتي الله یې نه ځای کوي نو علم ينتفع به د ځان له رښت پرې درېم اوله د صالح يده له نیک بچي سره وادو کې بچي پیدا شي کوم شو هم ستاره لپاره پیدا دا کوي ژوند دی پاتې شو له تربیت دی ولا وکړه او هغه ته له دعاګانې کولې دعا به خامہ کده ته کې چې صالحین نو هغه ستاره لپاره ډېر غټه پیدا ده تر څو چې هغه وي مسیدی وي کړو سیدی وي او هغه دعاګانې خپل نکته کوي خپل پلار دی کوي دا ډېر عجیب پیدا ده کافر مونږ ته بچي ډېر مو پیدا کوي او اسلام مونږ ته ډېر پیدا کوي کوم شو هم پیدا ده جنت دې دې درې بچو باندې جنت دې الله ووزي کدو مرشلو صبر احتساب دیو که جنت دی اللہ بی بوزی که یوم مرشم جنت دی بی بوزی سن علوی منقبت دی سن علوی فضیلت بچی زانا دیر پیدا اولاد دیر راوڑا دیوی که دو کول پکار دی دو پسید دری و دری پسید سلور کدی چه دیر بچی سڑا راوڑی پیدا دا دا پا تربیتو لبی ضروری دی اسی با پودران بطی نجوڑا تربیتو لگو که نو عمر رضانا پا دی حدیث بانی دا عمل کولو دا پارا ستا فرمان دا پارا دیر فیدا من حدیث دی کل ازان لدی حدیث تا فکر روکی ازان لکیه نیچارا پا دی بانشتی عمل پکار دی او دا مرن بعد دسی وشه ازان لساطل پکار دی زب قیم چی دا دلی وار اللہ من ترا نصیب کسونو بخی اللہ نے غوارو چا اللہ من لراکی او مرشو دا صدقه جاری روان عمر رضانا طول صحابو عدد داو چی دسی کولا اگر آن یا رسول اللہ ما پا خیبر کی ما ته الله غنیمت کې مال لا کړی دی ډیره بهترین ازمه کړی دی دغه غوړه مال ما سره نشته نو ته ما ته مشوره کړې راځه چې دې څه وکم ان زه وقف کوم صدقه کوم چې څنګه صدقه کوم یو کس له ورکه ما خرچه کوم دا پیسې چې په جهاد کې ولګوم خرچه کوم یو مسكين دا پیسې ورکم څه چلو نبی صلی الله علیه وسلم مشوره کوي علما سره دې مشوره وکړه دا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی چیز مارا ادالا ان شیط حبست اصلحا وقف ایک دا وقف ما تا بہتر کرگی چو وقف دکڑا ترسو جی دا زمکا دا خلقی فیدا لیا وقت بری بستاد پارا جی عمر رضا عمر اولا گی دا غزمکی ستا وقف شرطنی بگی اولا گوالی چا دا دیبا نازیر یو نازیر الوقف و توائی دا وقف تربیت کون کے اگر دی خپل تنخواخ دی خیر دا پاغه چې کوم ملمنه راځي یا ملمنه راځي ورته یو نور بد دا مسکینانو لپاره ورکول شي د دې زمکه غلا زما خپل خپلوانو لپاره ورکول شي اګی دې په داخلي په سبیل الله کې د کند مجاهدین ضرورت او اګی دې ضرورت پوره کړی شي یتیمانو لپاره ورکړی شي ملمنه که څوک راځي اګی دې ورکړی شي دغه کسان باندې غوښ خپللا بیا در ابن عمر رضوان دا غوښوي اگر اوله کې دا غوښه به ناظر شم د وقت ناظر به شم نظر الوقف دې ته وای دا متولی دا وقف چې متولی وي لکه جمعات سو جوړ کې دا غیبه زمواره مغخپلې لګي دا یې تربیت کې دا جمعات نه دسی د دې وقف د فارم یو متولی په کار دي چې تربیت یې کوي نظر رات بن عمر زانو بده دا وقف تربیت کاو په دغه طریقې به دا مال لگاو لگاو نو تر سوچ هغه زما کا وسه پورې شتا او دا غینه فیدا خسته لکی ګن عمر مخطاب رضی الله عنه ته اجر رسی او ثواب درسی دا سونه دې خبرات عمر رضانو هغه سره دې چې وقفي د الله سبحانه و تعالی د فار کړه پني کو کې دغه شانې جلتی کول ولا انسانانو یو ورځ اس وسره ډیر مزیدار خو کې ډیر نراونه کېدا او دا اسې یو شهید ورکه چې دا تواله jihad د فار حملت علی فرس فی سبیل الله بس تاش هغه به jihadم کوم د شي کارونه مې په کول نه است خراب څکه داس په تربيت وکړي دوله تربيت ونه کړو بي دې به خرڅاو نو عمر رضانو اراده وکړه چې داس ته بي ته اخلم په پیسو به ته والو نبی صلی الله علیه وسلم مشوره واخیسته چې رسول الله داس ته واپس والو مکه نه په پیسو الله رسول فرمایي چې نبی زکه دا خو یو پر تاسو صدقه کړل او قانون دار چې او شه دې صدقه کو نو واپس باغ نه لیکه په پیسو یې اخلم نبی اخلي په پیسو یې نشه خسته حرامه ده لا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم كف يوروبي دلدر کی کنا هم اخلا یعنی اگر تا مال دون مبغوز دو کو کنا سر یوروبی بنا خرسم می اخلا لکه دا استاوی په صدقه کی واپس راځي او سوچ صدقه چاله ورکی بیته واپس غواړي وای دا د مثال لري لکه سپیره که وکی د سپیا د دار چ خپل غندقه بیته چټی نه ول حیوان د سپه نو ته باندې انسان په دغه حیوان په شان تشي اے انسان که چرته ته صدقه وکړې به بده به واپس کی دا مکوې نبی صلی الله علیه وسلم مد نه منع کړل زمونږ د امت بدعتیان چې دی اغي دا کار کوي د مبتدعینو طریقه دا ده چې هغه وي په صدقه کې واپس جایز ده په هبه کې جایز ده په چړې وږي سپېچو کې چړې هغه له جایز ده نه موږ نه مو دا جایز نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس لنا مثل السوء د سپو مثال بس موږ د مسلمانانو نه مسلمان لزان د سپېڅه نه مشابه دا کار وي مکوې صدقه کې خبره واپس یې مکوې اغه منه کړه دی عمر رضانو دا وکړم کړه تاسو د دې دی نه کیته ګوره یو روایت دغه په سیرت کې دام ذکر شوی دی یو ورځ وای هغه وین زادہ ده اې انتهای په خوا او دا یو فرمایل کچرتا د الله لپاره ما دا نوی ازادا کړی نه ما به بیت به دې کې رجوع کړی او د دینه باندې خزه ځان له جوړ کړی په نکاح سره کړی د خپل دا وړه خسته ده ما به ځان له بیت واپس اخستې وي خو لیکن الله فرمایلی چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کوم شین چې خو کې غبد الله لپاره لګي الله باندې کمال جوړې موږ مزه نه کمال دا وکه چې موږ نه کاینې کم دا وکه بلیم کوي الله موږ ته ویل چې نکاح نشي جوړېږي تر هغه وخت پورې چې محبوب ترين مال درګولې نه کوم شی چې ډیر وخت دا غو ورکه به بس نیک جوړېږي هغه شی چې تاسو ډیر امینه دانه ده الله محبت به ډیری هغه ډیر محبوب شی به الله لپاره قرباني هغه ډیر محبوب شی چې دا ورکه نو دی وخت کې شی ستاسو ډیر وخت دی او بل دې لیک وخت دی لیک وخت بزان ته پرې دی او ډیر چې وخت دا غو د الله لپاره ورکه په ډیر ځینې کې بداکار کوي نه لبا کامیابی ته سره شو دا زړه لړیر درد ورکه انسان لړیر درد ورکه چې خجا مت ځان لوي او غي ته بل لور کې ځان لاد نه وای یو دوه ترونه د سړی مثال یو ډیر اعلی دی په ډیر پیسو شوې دی ډیر او یو ادنا دی هغه ادنا ځان ته پرې دی دا اعلی بل لوي نه پر ځان وغړي الله یې په دې باندې نیټه کوي چې عمر رضی الله تعالی هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با کوشش کاو د دې ایمان د لريولو چې را دا سره مؤمن دی چې ایمان کې نور اضافه پیدا شي لکه د نیکانو خلکو په نیکی کې د سړي مهنت دی چې ډیرواله پیدا شي د فاسقانو خلکو دونه غم سره نه کېدنی نیکانو خلکو سره ډیر غم کوي یو واقعا کې راځي وي جابر رضی الله پلار عبد الله هغه شهید شو په غزا د احد کې نو قرض به پاتې شو ډیر شو سقه کجوري قرض د يهود نه کړو نو ولې کې دا هغه باغ است په شو کله چې د کجوري د په کېدو زمانه را باغ کوش نو دغه يهوديان مال جابر بن عبد الله ته ویل دي جابر ته چې ستا پلار باندې قرض را نو زه ته پته وځره دي باقي کجوري کمی دي او قرض ډېر دی دا به څنګه چل کو داخله يهود نو راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې یا رسول الله تلګ راشه زمونږ باغ ته او دی يهودو ته شفاعت وکړه شفاعت وته او چې ما سره لګه ساني وي کی زما د دې باغ کجوري د ټول دی واخلي او دا قرض دې ما ته معاف کړي او دغه ستره کم جایز ده لکه ما پوري یو لک روپے خرید دی زړه 50000 والو دا نور را ته پریده دا روا کاوی دا اگر کدی نن باج علماء منه کړی په هغه غلط ویری دی دا صحیح حدیث وکړا غل دا را تمام جابر فرمایي زه نبی صلی الله علیه وسلم چراله ما حدیث با مکمل یو مچ پیدا بکی دا وای ما خام کې ولراله ما ور ټک ټک ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دن نیوی چې څوک من نماز وی چې انا زیمه وای هغه غصه شو وی فرمایي چې انا انا معنا دا چې تاسو ته جزیم او جزیم زیمه ورڅوک دي انا مکه وجه ده خپل نوم واخله سما خو صرف هغه انا لفظ استعمال کړ دغه رد پاره چې ما او جزیم لکه ډیر خلکو عادت دی چې چا کوي چې هغه څوک وي زیم زیم څه څه پیژني خپل نوم والا جز عبد الله عبد الرحمن افلان کيم نوم والا دا خپل نوم باندې خلکو دا خستل بلی کوي نوم والا نبی او یسوع سمې دا شو مساج دې وې دا جد دې رسول الله چې دا يهوديان دې او قرض دې ما پلار پوري کتل غراش نبی صلی الله علیه وسلم وره او هغه تی ویل سباله چې تاسو دا سره په دغه کجورو ماف کوي دا قرض ته پرې دې او دا بل نه لري هغه یې چې نه مونږه شرط پرې دې مکمل کجوري ته غواړو سختی وکړه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت یې مونږ نه مانو ځکه يهودي کافر ابل دا شفاعت منل لازم هم نه دي شه اگر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام پکار ائی شکتی کول جابر وزیر صاحب پریشان پدې کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماته ویل زه د شوکا دا کجوري سره پریکا اپ درمن کې واچو هر کجوري بیل بیل واچو د کجوري ډیر انواع زل رست را اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاړه کجوري را پریکړه چې به رست ولر اخ چراغ نه په یو درمن باندې کېناست او وای يهودو د کجوري پورا کوا هغه تو ورتلل ورتلل ورتلل تر دې چې دا ټولو یهودیان قرضونه ادا شلو او دا نور کما درمن کې چې ډېر راکې ولاړ یو هغه په ځای پاتې شولې او دا کما ډېر راکې چې ودام د شه وګویا چې یو کجوري دې کما شوی نه دا الله تعالی غټول کجوري دا غره پر محفوظ پرې خو دې دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ښکارا شو لاول کې دا با کجوري دونه کم وی چې دا یو قرض بنا ادا کړ او به دوس چلو چې ټول کجوري باقی پاتې شولې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاله او جابر زنه دا کجوري ورته للی لګیو د نبی رسول الله معجزه نه بعد ایت قرض ور پوره کاو مانځي وخت هغه تر جابر زنه راغی مازیګر منځو شو او یا رسول الله واقعا د څه وشو لا چې کجبیره خو هغه ته ور پرښولې او باقی پاتم شو دي نبی صلی الله علیه وسلم جابر ته ویل چې تلاشه او اخبر عمر بن الخطاب بذلك فدی باندې عمر ته خبر ورک عمر ځان ته خبر ورک چې دغه واقعا ده دا ولونه خبر ورک چې دا په ایمان کې اضافه پیدا شي هغه ورغه عمر ته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه شان دراغه او دغه واقعا وشو دا کیسه ده بیان نه ویلې چ قد علمت ما تدا فتدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار فيه كل شر رسول الله صلى الله عليه وسلم پدی کې وګرځیدو پدی باغ کې ل يبارکن فيه پدی کې الله تعالی برکت خامہ خاصه چې محمد رسول الله باغ ته حاضر شای کې به ضرور برکت شولې کی دا ما ته مخکنه پتا و چې رسول الله صلی الله عليه وسلم ته حاضر شای کې به برکت راځي دا غی ایمان پدی خبره باندې داغه د ایمان د اضافه کولو لپاره دا کار وکاو یو سره نه وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځکه ناشته ما دا کجوري مخر سوال د خپل کور رمخت په دې کې ځان را لږه کسته څنګه را د کاره شولا ځکه باید دکانداران دا ورانه کوي و ما دوی دې دینه غره کجوري د دن نن نوځه چې دن نن نوځه په څور نه ورته لمه وکړه نه مغاړه واخس او دی اندامون لما لگوتی ورلی نور بدکار میسا نور ونکر سواده دیانا نو ما دا فارا ما بانی حد قیمت دوست یو مسلمان دا گناه تا شویده دا مسلمان دا گناه کیگی لیکن ایمان دونه قوی دی چه بیر آغل دی پا دی کار پا که مانا شویده پا مزدید نووی گی دا طول مسلمانان و دا نبیر اصلا مخامه که الویل دی چه ما دسی جرم کرده دی دا الویل دیر گران که دی چته ولې دې کې پاتې غو دا وی چې ما دا ګناه کړل ده دا ډیره ګران ده چې دا تل وی دا خلق مخامخ او بيد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ او بيغه ته دا ول چې الله حد په مقام کې چار هي دي کو وجد مې او که اثر باندې دا ډیر چې ایمان ده مؤمن نه ګناه کوي خو ډیر ضرب په کې معنی کوي به دې کار رسول الله صلی الله علیه وسلم توفه ته ولې چې زنا کنه دا کړې سر به لا چې دا کوله دا به دې کې منځو شو چمنځو شه د منځنه بعد اصله به پاسره چې رسول الله باندې الله حق قائم نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا د منځ ما سونه کړ و یا اول ما ونه کړ الله رب العالمین تاسو ګناه معاف کلا فقد غفر الله لك ذنبك وقال حدك غنا يا ذا هدر تماف او الله تعالی دا آیات راولې کې دایره مخکنه نه لګلې ده لیکن د حالت وې داغه د دې آیات سره موافق شو چې واقعي صلاه الله فرمای د منځ په بندي کوا طرفین نهار د ورځې په دواړو طرفونو کې وزلفا من الليل او د شپې په ټوټو کې پنځه منځونو ته اشاره ده پنځه منځونه کوا او دغه تهجد او نوافل ته اشاره ده ان الحسنات يذهبن السيئات د نیک عملونو د منځونه دا ګناونه ختموي ذلک ذکر للذاکرین د دین عبرت تک دی عبرت خوشتنی کی نغه شری ویل چې هغه سره دا حکم زما لپاره خاص دی الیا هاذا خاصه ام للناس عامه دا سر زما لپاره دی چې زما په منځ باندې الله تعالی دا ګناونه معاف کړي او کنه دا ټول خلکو لپاره نو عمر رضی الله عنه په دې مجلس کې ناشتو نغه یو جری او بدر سره و در رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیر نغه منځ کې راغی او فرمایي چې په دې سینه باندې سره وو څه کې ولا ورګ قال الله ونعمت عين استاستر گدی یخی نشی فدی آیات با نظام لکه تدی ورانیم که اوایتنون دی استاد پر نازلی گو پید استاد پر خواهشی بل لناس عام دا دا اللہ حکم دا طول خلق دا پارد اگر دی جانا معلوم اگر جذالک ذکر علی الذاکرین جملہ دا پا دی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر تعیدو که صدقہ عمر عمر رشتے ہوئی ام دا غشان خبر دا چې دا آیت کریمه د هر مسلمان لپاره ده چا نه چې ګناه وشي بس منځونه کوي د دې د وجه نه زموږ لپاره ډېر ښه علاج دی الحمدلله په دې خوشحالي به کار ده زموږ استاد خلونه غلطي خبرې وزي د نظر بد استعماليږي او ډېر قسمه قسم غفلاته کې واقع کیږي الله تعالی دا منځونه مقرر کړی په دې باندې موږ ګناهونه معافي خدای موږ یې جوړول پکار دي چې لکه ستاسو مونږ کوي لکه توجه الله له خوشو الله تعالی دا عجزي ولا مونږ کوي په دې چې منځ باندې الله تعالی به بخښنه کوي او کله چې دشي مونږ دي چې هغه د غفلت حالت کې وښینه کې دیش به شي د به بل سزا ملو شي ځکه یره پکاره التوبه او د منځونه لار الله کوله وکړه د بندگانو د انزلو د فرض صفه کوله لپاره عمر رضی الله عنه هغه شوه چې د الله په حکمونو داسې نه پوهیدو او په د الله په حکم کې به د څه تدخلم کاوه داخلي دبه په کې وجه دا و شي ټول ځان الله توقف کړو رب العالمین دې ځان وقف کړو. دا په روایت کې دا هم راغلی دی دا عمر رضانو خبره چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دا حدیث هم نقل کړی دی. هغه فرمایي وي نبی صلی الله علیه وسلم ما دا ارشاد واورید لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله کشرت تاسو ای خلکو الله رضان اوس پاره یا الله ایک توکل به الله باندې وکړه څنګه چې الله د شان سره لایق دې چې توکل وکړه لرزقکم نتاسو له رزق ذری کی کما يرزق الطير لك مرغان لك الله رزق ورکی تغدو خماصا وتروح بطانا سار کی وگی وزی ما دیگر کی و ماخام کی مادر از عمر رضان دار روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کا وقت پلا دا توکل پا باب کدیر قویو پا اللہ با اندیر متوکل دیگر اس طبعی انسان دا واقع راشی پا باز خلق بے رد کاو چه توکل دیتا نوائی چه دا تاسو اندسی وطیر اسی توکز آسان آلے لکه دا اغا دا عقاید حفاظت با چکاو پا اغا واقع که انشاءاللہ رازی دا عقاید و دا اعمال حفاظت با عمر رضانو دا خلقو کاو نیو با بکه دا خبر فرمالی چه خلقو توکل کوئی زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ده که تاسو پا اللہ سی توکل رو که ندیس رزق بدر کی لکه سنگا چه مرغانو تبرگ دا واقعی خبر دا اسرال اللہ تزام و رسپ باری آغا تل پرگرامون سوی لکی لجی روایت دا مطلب نه چې بس بیغا مکیه نه نا چه دین پا کار کی مشروف شولی بس داستا کسب دیگه پدې الله تعالی رزق درکې کنه وی د دنیا لکشان کار کسب کوه معمولی کوه او الله تعالی زموږ لپاره پای کې بدل برکت اچي توکل د هر کله صفات دی چې الله تعالی چاته ورنشي عمر زانو که سره وي چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ووره نو قوی المتابعات او سخت تابعداري به کوله د شنو چې ورج به عملو کې به استفرید وای ما ورج په پلار قسم کاو دا د عرب عادت چې پلارانو باندې قسم کاو دغه به ویل چې و ابي په بلار مې د قسمه رسول الله صلی الله علیه وسلم منه وکړه چې لا تحلفوا بآبائکم یا خلکو په بلارانو باندې قسمونه مکوئ ځکه دا په غیر الله قسم ده ولا بالتواغی او په بتانو باندې په غیر الله باندې قسم مکوئ د الله د ذات نه چې هر څوک غیر ده هغه باندې قسم مکوئ نبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې قسم نه کیږي په کعبه قسم نه کیږي په ملائکه نه کیږي په انسانانو باندې نه کیږي په دې قول باندې قسم نه کیږي په سر باندې قسم نه کیږي د ډېر خلکو عادت دی په سر قسم کوي په قول باندې قسم کوي د چا په مخ باندې قسم کوي او دا نه چا په عزت باندې قسم کوي دا ټول نه روا دي ځکه چې دا تعظیم د غیر الله دی د څه تعظیم چې هغه تعظیم د الله سره لایق دی دا عبادت د غیر الله دی دا مکوي عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا حدیث ما کله واورېدو فما حلفتو نو ما قسم نه کړه په پلارانو په دی غیر الله باندې لا ذاکرا ولا آثرا نخپلا قسم نکړه چې ما ته دا خبره یاد وي ما قسم چرته کړه ولا آثرا او بل څه خبره مې را نقل کړه نه ده چر پلانکی په خپل پلار باندې دې قسم کاوه و یزاد چې دا بل څه د کفر خبره کړي یا د ګنا خبره کړي هغه به دې آزاد نه را نقل کړي چې ضرورت وته نو نبی را نقل کړي وایي چې را نقل کړي خدای ګنده خبره تم په خله راوسته به دې دې وکړل د دې د وجه دا به دې خبره مکاوه لیکن که چرته ضرورت وي یو کله حاجت یې سره د مسلې اظهار کوي او د مسلې وضاحت کوي یا یو ځای کې بیان کوي یا قاضي ته خبره پیښ کوي چې د پلان کې دې خبره کړه ده نو به نقل کفر کفر نه باشد خلکو کې دا مشهور ده نقل کول د کفر به کفر نه دي چې پردې خبره سره نقل کړي دا غد رد پاره دا یو د قبیح ګڼل د لپاره به د بشای نه کافر کیږي د عمر رضی الله عنه تابعداري د تاسو وره چې زوی نبی رسول الله منه کړم نبی چرته ما په غیر الله قسم نه دی کړه نه خپل چرته یاجی او نه پر دې خبر مې نه درانه نقل کړي چې پاغي کې په غیر الله د الله نه په غیر د بل چا په نوم قسمی هغه مې ورانه نقل کړي بیان دا یو ورځ وای ما جامع چولې وی نبی صلی الله علیه وسلم ماته وی چې جدید نه مغسل نوې جامې دی واچول لکه ک انزل شوی قال لا بل غسیل یا رسول الله انزل شوی جامې و دا دعا را تا وکړه الله شغل الله تعالی دا غو فرق قبول کړی دا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شهیدا نوې جامې واچو او مسجدار خپل جون تیر ک په دنیا کې نه الله تعالی دې سلام مسجدار جون تیر کی ومت شهید او شهادت مرګ به الله نصیب کړي. اذغه شلو سو شو عمر رضانو ډیر خپل زندگی ته رکړه په دنیا کې د تقوا د ایمان او د صالح اعمالو او دارنګه د شهادت مرګ به الله په اخره کې ورنصیب. دا ژوندۍ پس د خلافت دا په بازي واقعات مو بیان کړ د شي پس سلګونه واقعات په دې طریقه باندې، لیکن چې کله خلیفہ شو د مسلمانانو حکومت لاس کې کله راغی بیا غد خپل عوامو سمره تربیت کړی دی او په دې کې د یتیمانو سره لحاظ ساتل دی، د کونډې سره ساتل دی، د مسافر سره ساتل دی، او د شمیر سره ګرځېدل دی، د ورځو عدل نشمره کار اخستل دی. ناشنا غریب غریب واقعات چې څنګه غووري د انسان دا ضروري شي په هغه واقعاتو باندې چې دی انسان کې څومره خیر الله تعالی چولې او هغه بعضي واقعات به ان شاء الله تعالی په بل افته کې کې ژوند دی ورو د الله په مشیت باندې برانه کړو. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.